De câte ori, de câte ori minți, te scuz, de câte ori plâng. Mi-arunci un simplu iartă-mă, prea simplu iartă-mă. Prea puține ori, de câte ori stau și încerc să mă mint că încă sper. N-am să mai beau, chiar dacă încerc să uit cine ai fost ieri. Eu nu mai vreau, eu nu mai vreau. Pe patul tău, pe care îl vrei doar când ți-e greu. Nu încerca să crezi că a ta va fi mereu. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Until then, when it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. Believe in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness that surrounds us. I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope of deliverance from the dark. Pregătește cadourile perfecte! E ușor să fii Moș Crăciun când ai super oferte la Altex. Nu mai aștepta curierul. Vino acum în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți televizor Philips LED Smart Full HD cu diagonala 80 de centimetri, intrări HDMI și USB la numai 1099,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. De departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât